mai străieți. Op, șa, șa, șa. Hai la horă, măi băieți. Op, șa, șa. Că sunt fete multe în sat. Op, șa, șa, șa, șa. Și toate de măritar. Op, șa, șa. Drag mi-e jocul românesc. Șa-i, la, la, la, la, la. După el mă prăpădesc. Șa-i, la, la, la, la, la. Dă-l joc cu mândruța mea. Șa-i, la, la, la, la, la. Joc și nu mă-i sătura. Șa-i, la, la, la, la, la. Românguțele, hey! Sunt ca florile, hey! Au un ois cânte de foc, zău nu min deloc. Românguțele, hey! Sunt ca florile, hey! Au un ois cânte de foc, zău nu min deloc. Prosulită, trei scaie. Sunt în sac, șa-i, la-la-la-la-la. Multe sunt de măritat, șa-i, la-la-la-la-la. Dar din toate una-mi place, șa-i, la-la-la-la-la. Și dorul ei nu-mi dă pace, șa-i, la-la-la-la-la. E frumoasă, foc, hey! Său nu mint deloc, hey! Are ochi ca dozele, buze mic și unele. E frumoasă, foc, hey! Său nu mint deloc, hey! Are ochi ca dozele, buze mic și unele. Trei scaieți, op, șa, șa, șa, șa. Hai la horă, măi băieți, op, șa, șa. Că sunt fete multe în sat, op, șa, șa, șa, șa. Și toate-s de măritat, op, șa, șa. Frunzuliță de trifoi, șa, e, la, la, la, la, la. Asta nu-i coră de doi, șa, e, la, la, la, la, la. Asta-i coră roată, roată, șa, e, la, la, la, la, la. Să se prindă lumea toată, șa, e, la, la, la, la, la. Mult mi-e drag să joc, hey! Său nu mint deloc, hey! Joacă și mândruța mea ca o rândunea. Mult mi-e drag să joc, hey! Său nu mint deloc, hey! Joacă și mândruța mea ca o rândunea. Trei scaieți, op, șa, șa, șa, șa. Hai la coră, măi băieți, op, șa, șa. Care vreți, care puteți, op, șa, șa, șa, șa. Care nu mai rămâneți, op, șa, șa. Drag mi-e jocul românesc, șa, e, la, la, la, la, la. După el mă prăpădesc, șa, e, la, la, la, la, la. Că-l joc cu mândruța mea, șa, e, la, la, la, la, la. Joc și nu mă-i sătura, șa, e, la, la, la, la, la. Românguțele, hey! Florile, hey! Au un ochi scânte de foc, zău nu mint deloc. Româncuțele, hey! Sunt ca florile, hey! Au un ochi scânte de foc, zău nu mint deloc.